پتہ نہیں یہ ارشاد فرمائے اسی کے ذمے میں کہ اختلاف رائے اور مخالفت میں کیا فرق ہے. دیکھو اختلاف رائے تو بڑے بڑوں سے ثابت ہے, اختلاف رائے میں تو حرج نہیں ہے. جب مشورہ ہوگا تو اختلاف رائے تو ہونا ہی ہے, انڈر اسٹوڈنٹ. اگر اختلاف رائے نہ ہو تو پھر جمے گا جب سب اپنی اپنی رائے دیں گے. جیسے کہ سمجھو کہ میں کہوں کہ یہاں سے جانا ہے اور آپ یہ بولیں گے کہ یہاں سے چلنا چاہیے, یہ بولتے کہ نہیں نہیں سیدھے چلنا چاہیے. اب یہ مشورہ ہو رہا تو اختلاف رائے ہوں, اب اس کو مخالفت تو نہیں کہیں گے نا, اختلاف رائے نہ اس میں کوئی ناراضگی ہے. اب تینوں نے مل کے طے کر لیا کہ بیچ کی راہ لی جائے, یہاں سے جانا چاہیے. اب یہ طے ہو گیا, اب میں کڑکڑ کرنا شروع کروں کہ یہ بیچ کا فیصلہ غلط ہوا, تو ظاہر ہے جن کو پتا ہے کہ میں خود شامل تھا تو اب یہ میں مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا, یہ تو میں اپنے پاؤں پر ہی کلاڑا مار رہا ہوں. یا چلو کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں لیکن میں ماتحت ہوں اور میں نے یہ تینوں کو قبول کیا کہ تینوں میری مشاورت ہیں, اب انہوں نے اکثرت کثرت رائے سے فیصلہ کیا تو میں دوسروں کہتا پھر ہوں کہ یہ غلط فیصلہ کیا, غلط فیصلہ کیا, غلط فیصلہ کیا. ظاہر ہے کہ اس سے میری بھی اپنی بھی شاخ خراب ہوگی اور جو بھی کام ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو اختلاف رائے تو وہ ہوا کہ ایک بولتا ادھر چلو ایک بولتا ادھر چلو, یہ ہوا اختلاف رائے. اب طے ہو گیا کہ کدھر سے چلنا ہے, اب اس کا سب کو کہنا یہ ہوگی مخالفت. تو مخالفت جو ہے وہ نقصان دہ, ہمیشہ اس سے نقصان دہ, اپنی تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو اس سے نقصان ہی ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.